के मिल गया है बैरन रा तू दिल न तोड़ के चली गई। के मिल गया है बैरन रा तू दिल न तोड़ के चली गई। दिल ने कुकर समझाऊं है मुँह न मोड़ के चली गई। दिल ने कुकर समझाऊं है मुँह न मोड़ के चली गई। के मिल गया है बैरन रा तू दिल न तोड़ के चली गई।